Seguimos con máis contidos na Radio Municipal do Porriño. E facémolo falando dunha empresa porriñesa a que posiblemente se presente un gran reto para o seu sector. TCR Datos Norte preséntase o concurso da Federación Internacional de Automobilismo, a FIA, co obxectivo de participar no vindeiro Campeonato Mundial de Rallys. E por iso temos no noso estudo o administrador Fidel Iglesias. Bos días. Hola, que tal? Bos días. Bueno, contanos, Fidel, que ides facer nese Campeonato Mundial? Ben, pois bueno, vamos tentar de algún xeito pois implementar a nosa tecnoloxía pois nese campeonato. E dado que se abriu a posibilidade, non, do concurso para o cronometraxe e a localización, que digamos son dous apartados fundamentais a hora de desenrolar unha proba deste tipo que pode ter percances e demais, entón a cronometraxe, que os tempos, non, que realmente fai cada participante, e o telos localizados por temas de seguridade, son dous dos apartados fundamentais para o vindeiro ano. Pois digamos que hai o concurso este que, en definitiva, busca unha empresa que dé, digamos, solucións a esos dous retos. Totalmente fundamentais, porque a vosa cronometraxe depende de quen gañe ou quen non gañe, non? E despois, pois, localizar exactamente eses problemas de seguridade que adoitan a ver, pois, nos mundiais, porque se poda despistar algún, pois, piloto que acaba perdido no medio de algún sitio e non sabe ben onde está, non? Correcto. Aí, claro, da cronometraxe, ademais, é un tema moi moi moi delicado, posto que, claro, determina quen gaña ou non nesa proba. Dai que teña que ser un sistema fiable, e ademais agora, aparte de ser fiable, quereno moi rápido, non? É dicir, enseguida treses tempos. En tempo real, xa queren saber. Sí, sí, sí, agora de tempo real, en real, realmente estamos a falar de moi poquinhos segundos dende que tomamos os datos ata que chegan á plataforma onde pode vela en primer momento eses tempos a organización e, como non, pilotos e tamén os afeccionados, evidentemente. Bueno, este é o maior reto voso ata o momento? Ben, pois podes dicir que sí, neste eido, non? É dicir, tamén nos gustan os retos, é dicir, nos gusta a tecnoloxía. En este caso, pois, ao ser, digamos, unha serie de probas que se desenrolan no noso continente europeo e tamén fora, é dicir, nos iríamos ao sur, non? Ao cono sur americano, é dicir, a Argentina, e logo nos iríamos ás Antípodas, non? A Australia, pois, evidentemente, plantexa un reto importante cara a hora de facer chegar todos esos datos e que funcione todo ben, claro. Porque depende do país ou do lugar, da zona mundial onde esteades, tedes que traballar dun xito diferente. Correcto. Non vos vale o que facedes aquí, non? Ben, é dicir, se ven a plataforma básica é a mesma, o problema é como transportar todos esos datos e toda esa información de xeito fiable cara a, digamos, a nosa plataforma, non, o noso servidor. Iso implica que os sistemas convencionais de telefonía móvil non serven, é dicir, hai que utilizar sistemas de satélites que ademais, por ser en sitios tan dispares, non, lugares tan distintos, prácticamente só hai dúas plataformas satelitais que poidan facer iso, non? Co cual, pois, complica e limita máis, digamos, a nivel técnico, as posibilidades que hai de transmitir esos datos con fiabilidade. Por isto que nos dís, polos requisitos que tamén ponga a FIA, hai que estar a última, polo que se entende. Ben, sí, os requerimentos, evidentemente, son moi altos en canto a fiabilidade, posto que implica que, digamos, o desenrolo dun rally dos tempos é fundamental, é dicir, non pode fallar esa plataforma, de aí que señan sistemas redundantes con moita seguridade e sempre ter tamén un plan B por si algo diso pasa, non? Non creo que vaya a cair o satélite, pero evidentemente sempre hai que ter plan B, en este caso nós tamén o temos, e moita desa tecnoloxía xa estamos a aplicar actualmente no campeonato galego dende o ano 2000, mediado 2008. E como a desenvolvedes? É dicir, como lle explicarías aos nosos ointes como se fai esa cronometraxe de maneira pois física, non? Que facedes? Que labor desempeñades? Ben, pois aí hai labor de comisarios, hai labor de xente da propia organización do rally, que evidentemente usa a nosa tecnoloxía, pero que está aí a pé de estrada para poder facer chegar esos tempos, non? Básicamente, desde que se capta o tempo dende unhas fotocélulas que son redundantes, son dobles tamén, polo que falamos de si falla, digamos, capturamos esos datos de tempos de xeito telemático con un dispositivo local e logo ese, digamos, ese, esa información, esos tempos, o facemos chegar a unha plataforma informática que basicamente nos enviamos a través dun sistema de telefonía móvil ou satelital. Como plan B, incluso enviamos a través dunha tecnoloxía que temos implementada dende 2008 a través dos nosos propios, digamos, equipos de comunicación, é dicir, non dependemos de ningún operador para poder facer chegar esos datos, pois chegan a nosa plataforma informática e de aí xa, pois evidentemente son visibles por parte da organización, organizadores e digamos aficionados que tiñan acceso a este sistema, ¿no? Cando xurdiu TCR en Datos Norte aquí en Praza Porriñesa, imaginades que podías chegar hasta aquí? Pois a verdade é que dado no sector que nos desenvolvemos, non? É dicir, que é un sector tecnolóxico que avanza moi rápido, realmente pois nunca nos puxemos fronteiras. Esta posibilidad de xurdiu, temos experiencia, creemos que temos tecnoloxía para poder facelo e dai que nos animásemos a presentarnos. Como ben, diste esa experiencia, contanos onde traballaste xa. Ben, aquí, digamos, hai digamos un camiño, un traxeto feito xa, non? Dende, como comentaba, dende mediados de 2008, que por parte da Federación Galega de Automobilismo pues, tiñan as súas carencias nos sistemas, xeran moi obsoletos, de aí que nos plantexaran digamos este reto tamén de facer o campeonato galego e proporcionar eses servizos, non? Básicamente era de cronometraxe e comunicacións, o que decidimos actualizar todas esas plataformas para este campeonato, e incluso fixemos unha incursión en Portugal o ano pasado, o que acontece que bueno, non fructificou desgraciadamente, posto que bueno, a coxuntura económica pois é a que é, tanto ali como aquí, entón pois bueno, quedou aí un pouquiño en stand-by ata que se poida reanudar o tema, ¿no? Supoño que se consegues participar no campeonato de rallies, no mundial de rallies, pois aí tedes que demostrar que valedes, non? Porque será ese salto que podedes dar a nivel internacional moi grande, non? Sí, sin lugar a dudas, non? Plantexa moitos retos, non? O reto tecnolóxico que quizás é o que menos tememos, na medida en que digamos, temos experiencia, xa temos, digamos, feito, digamos, un camiño. Se ven tamén un reto, digamos, a nivel logística, non? Isto significa mover un grupo de persoas a países tan, digamos, distintos, como pode ser Hungría, Grecia, Argentina ou Australia, non? Entón, pois, bueno, mover o persoal, entenderte con toda esa xente e logo, bueno, logo, evidentemente, o problema logístico de desplazar todo o material, non? Que supón para poder ter isto en marcha. Estaréis, supoño que dos nervios esperando esa resposta da FIA, sabedes cando pode chegar? Ben, sendo evidentemente realistas, presentanse moitas empresas, pero, bueno, nos temos aí a nosa posibilidade como calquera outra e, lóxicamente, pois estamos expectantes, non? Sabedes máis ou menos algunha data que podedes ter a confirmación? Bueno, de quen se leva? Claro, imagino que relativamente ten que ser xa, remataba o prazo de presentación, claro, fai uns días, o día 1 deste mes de setembro, imagino que en cuestión de 30 días ou por aí terán que ter resolución, digamos, da empresa que foi a gañadora do concurso, posto que o vindeiro ano, en 2013, xa es comenzan as probas e hai que, digamos, falar moitas cousas, aínda que temos os sistemas, hai que adaptalos ás súas, evidentemente, ás súas requerimentos en canto a funcionamento, isto implica un tempo, evidentemente. Porque o Mundial celebraríase a comezos do ano que ven, de 2013, non? Correcto, si empeza unha proba normalmente en Mónaco, xa en xaneiro, e iso implica que tens que estar xa, digamos, funcionando e preparando todo o que les che piden. Ademais, como decías, pois tedes pois un pouco que viaxar, ¿verdad? Contanos como é o Mundial, non? Sí, bueno, é un pouco, digamos, como a Fórmula 1, non? Hai que levar todas as plataformas, todos os equipos, dun lado para outro, non? En teoría, segundo falei coa FIA no seu momento, deste asunto en certa medida ocupanse eles, digamos, do que é a logística de facer chegar os equipos, e isto implica ademais que cheguen, claro, non se pode perder unha maleta polo camiño, porque, ainda que, bueno, sempre se levan equipos de máis, é fundamental que todo chegue ao seu tempo e que chegue ben, claro, que non haxa nada roto ni nada disto. Bueno, non sei se tes favorito pro mundial, se pode dicir, ou se podedes ter favorito, claro, que isto é un perigo, non? Sí, a verdade que sí. A verdade, a nivel incluso galego, non, o sea, no que o tema tecnolóxico, ademais, sí que evidentemente estamos plenamente metidos. Ahora, a nivel incluso participantes, me sí que coñecemos así un pouco os primeiros, pero tampouco sigo aí dunha forma, digamos, directa, ou, digamos, como van a nivel clasificación, ademais, non? É dicir, nos realmente preocupámonos de que todo iso funcione, e logo, quen chegue primeiro non xa é outra cuestión. Pois, Fidel, non sei se queres engadir algo máis antes de rematar. Pois daros as gracias por chamarnos aquí a estes medios e difundir que despois de todo hai algunha empresa, non, aquí neste recunchiño que fai algo tecnolóxico. Nada, esperar que a cousa pois vaya para adiante. Pois moitísimas gracias, Fidel Iglesias, administrador da empresa porriñesa TCR Datos Norte. Recordamos que posiblemente esteades formando parte dese campeonato do mundo de rallies o vindeiro ano. Graciñas, que vos vaya moi ben. Gracias a vos, bons días.